ปีที่ผ่านไม่มีเหตุการณ์ท่านใดให้กังวลจิตระงับไม่สับสนชื่นกระมนเพราะเงียบสงัดไม่มีอึดอัดขัดมองใดๆพอลุล่วงหลายราตรีก็เริ่มจะมีอาการปวดท้องมากล่ำกลายก่อนนั้นก็เคยเป็นหายหายเก่าแทรกซ้ำประจำกายนั้นได้กำเริบรุนแรงเวลามีโยมขึ้นไปหาท่านพาโยมหารากไม้มาแบ่งต้มฉันไปจนเหนื่อยแรงโรคจำแดงกระพือดื้อยาสดๆฉันอะไรถ่ายสิ่งนั้นทั้งหมดออกมาหรือว่าเราจะมรณะเป็นองค์ที่หาอยู่ในธรรมนี้ถ้าหากจะตายจะเสียได้ทำไมเล่าชีวิตต้องรู้ท่านธาตุขันธ์นี้ล้วนแต่มีอนิจจังทั้งหมดเลยตั้งสติลงแน่นหนาท่านอยู่อย่างนี้หนอขอโอดใช้แต่ธรรมะโอสถตามพุทธพจน์ในองค์พระสัมมาตายก็ปล่อยวางไม่หวั่นไหวในมรณังยึดทางพระธรรมนำหน้าพอครบคำเริ่มทำสมาธิภาวนาโดยไม่คำนึงถึงโรคขาที่เบียนกายาทวนภายในสติปัญญาศรัทธาความเพียรมันไม่หวั่นไหวแยกแยะธาตุขันออกไปทั้งส่วนรูปกายเวทนาสัญญาทั้งส่วนสังขารตัวปรุงแต่งต่างๆนานาผุดผลคลี่คลายใช้ปัญญาทบทวนไปมาโดยไม่หยุดยั้งตั้งแต่ครบคำจนเที่ยงคืนรู้แจ้งตัวสารพางโรคในท้องที่ขนอมปากกลางก็หยุดยั้งหายลงไปทันทีก็ดับทุกข์ก็สูญใจว่าวุ่นหยุดวิ่งนิ่งทั้งราตรีได้สมาธิอย่างนี้สงบลงถึงที่ไม่มีโยกคล้อง พอจิตรวมสงบลงจนถึงที่สุดแล้วจึงถอนออกมาขั้นอุปจารสมาธิจิตของท่านส่องสว่างสวัยออกไปนอกกายก็ปรากฏเห็นบุรุษผู้หนึ่งมีร่างใหญ่ดำและสูงราว10 เมตรถือตะบองเหล็กใหญ่เท่าขายาวในราว2 วาเดินเข้ามาหาและบอกกับท่านว่า เราจะทุบตีท่านให้จมลงไปอีกถ้าไม่หนีจะฆ่าให้ตายในบัดเดี๋ยวนี้ท่านรู้ไหมว่าตะบองเหล็กของเรานี้ตีช้างสารใหญ่ตัวหนึ่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้นช้างใหญ่ที่ว่านั้นต้องจมลงไปในดินมิดเลยโดยไม่ต้องตีซ้ำอีก ท่านจึงกำหนดจิตถามผีร่างยักษ์นั้นว่า จะมาตีมาฆ่าอาตมาทำไมอาตมามีความผิดอะไรบ้าง ถึงจะต้องถูกตีถูกฆ่าเล่าการมาอยู่ที่นี่มิได้มากดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนพอถูกใส่กรรมทำโทษถึงขนาดต้องตีต้องฆ่าให้ถึงตายเช่นนี ้เราเป็นผู้มีอำนาจรักษาภูเขาลูกนี้อยู่นานแล้วไม่ยอมให้ใครมาอยู่ครองอำนาจเหนือตนไปได้เราต้องปราบปรามและกำจัดทันที ก็อาตมามิได้มาครองอำนาจบนหัวใจของใครนอกไปจากมาปฏิบัติบำเพ็ญศีลธรรมอันดีงามเพื่อครองอำนาจเหนือกิเลสและบาปกรรมบนหัวใจของตนเท่านั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะมาเบียดเบียนและทำลายคนเช่นอาตมาซึ่งเป็นนักบวชทรงศีลและเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้มีใจอันบริสุทธิ์และมีอำนาจในทางเมตตาครอบไตรโลกธาตุนี้โดยไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนถ้าท่านมีอำนาจเก่งจริงแล้วท่านมีอำนาจเหนือกรรมเหนือธรรมหรือเปล่า เปล่า พระพุทธเจ้าท่านเก่งกล้าสามารถปราบกิเลสตัวที่คอยอวดอำนาจว่าตัวดีตัวเก่งอยู่ภายในที่คิดอยากตีอยากฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นให้หมดสิ้นไปจากใจส่วนท่านที่ว่าเก่งนั้นได้คิดปราบกิเลสตัวดังกล่าวให้หมดสิ้นไปบ้างหรือยัง ยังเลยท่าน ถ้าเช่นนั้นท่านก็มีอำนาจไปในทางทำตนให้เป็นคนมืดหนาป่าเถื่อนตั้งหากแต่ไม่มีอำนาจปราบความชั่วโสดของตัวเองที่กำลังแผลงฤทธิ์แก่ผู้อื่นโดยไม่รู้สึกตัวเพราะท่านกำลังหลงอำนาจอำนาจอันใดบ้างที่ท่านว่ามีอยู่ในตัวท่านอำนาจนั้นจะสามารถต้านทานบาปกรรมอันหนักที่ท่านกำลังจะก่อขึ้นเผาผลาญตัวเองอยู่เวลานี้ได้หรือไม่ถ้าท่านมีอำนาจและมีฤทธิ์เหนือกรรมเหนือธรรมแล้วท่านก็ทุบตีหรือฆ่าอาตมาได้เลยสำหรับอาตมาเองไม่กลัวความตายแม้ท่านไม่ฆ่าอาตมาก็จะต้องตายอยู่โดยดีเพราะโลกนี้เป็นที่อยู่ของมวลสัตว์ผู้เกิดแล้วต้องตายทั่วหน้ากันแม้ตัวท่านเองที่กำลังอวดตัวว่าเก่งในความมีอำนาจจนกลายเป็นผู้มืดบอดอยู่ในขณะนี้แต่ท่านก็มิได้เก่งไปกว่าความตายและกฎแห่งกรรมที่ครอบงำสัตว์โลกไปได้เลย